yaktı yüreğimi, çare büyük bir sevdam var, adını diyerek ölsem. Sana bir türkü söylesem, yüreğimdekini döksem. Öyle büyük bir sevdam var, adını diyerek ölsem. Sevdam var, adını diyerek ölsem. Sana bir türkü söylesem, yüreğimdekini döksem. Öyle büyük bir sevdam var, adını diyerek ölsem. Sana bir türkü söylesem, yüreğimdekini döksem. Öyle büyük bir sevdam var, adını diyerek ölsem.